Бачу гадаў паўзучых. Бачу гадаў паўзучых, ды жывёл ненажэрных, ды чарвей невідучых, ды казявак нікчэмных. Я людзей не ўбачыў, хоць углядаўся, здаецца, яны існуюць не іначай і ў абліччы, і з сэрцам. Гэтых гадаў паўзучых, ды жывёл ненажэрных, ды чарвей невідучых, ды казявак нікчэмных.